قال بیان مسئلے جہاد قتال فی سبیل اللہ کی داول نے اصلاح نیت وا نیت صحیح کی شرط مار دولت دا دنیا اقتدار دا فکر کے نکے طول عمل بم زائشی اصلحو ذات بینکم انزو صاف دیماندار اول ذکر کرلو نما ویلو چیزی کی بیان کی دا قتال او دا غی منازل خی اول منزل اعداد قبل الحرب دے اعدو لهم ما استطاعتم دوین منزل فی المصاف والمعركه وذاغيد فار قواعد قوانين درهم منزل بعد القتال في المعركه وصلرم منزل مال غنیمت وذاغيد قوانين ده ایماندار و اوصاف خمسه ده پاغي باندې پنځه قواعد مرتب کی هر یو نتیجه یو یو وصف ده دا عند القتال عند الحرب في المصاف بیان کری سورة بقره کی پینزه اوصاف دی ایماندارو نتیجه و دی پینزه و نمونو دا اللہ رب العالمین دا منلو دلتا کی دی پینزه اوصاف و نتیجه ذکر کی پینزه قواعد یعنی پاغی پابندی زر و داغی منل پا گم قاعده دی مخکنو تاکید دی دویم زلبانی اجمالنی ذکر کی دا مومنان اول صفت ذکر کرو وجلت قلوبهم مطلب میویلو چیزو کی یرا پیدا شولا نو دی منقات شی حکم منی بیا فیلی بانی پکی نکی منلو تی تیاری نو چکل ایزل کی یرا پیدا شوی دا نو دا حال بدائی نو اول قانون ذکر کئی لا تتولو حین القتال الفتح من اللہ لا بالافراد قائدی مطلب دا دے لا تتولو عند القتال الفتح انما هو من اللہ برے دا اللہ لاس کی دے پا افرادو کی ندے نتخت ما او دا فی المصاف قاعده دا اولا چرتاو نتختی مری با مری چی وقت دی نو مری با نا چی درستو ندبانی گولی لگی سخوان کئی سی نو تر ڈال کا گولی لگی دا زخمو لگی نو دا دی دی عزت مر دی چی دا تیختی پا مرگ مری نو دی بیزتی دی ایماندارو کله چې مخشه د کافرو سره په ګڼه کې زحفن زاحفین د مفعول نه الذین کفرو حال له یاد لقیتم ضمیر د مخاطب نه کله چې یو دې شه د کافرو سره یې ګڼ ونو ګڼ د شاګانی یا کافرو سره چې کافر ګڼ دی د یېر نه شاګانی ونو ګرځوي سو چواری دو تا پدغ وخبانی شای ناختا شده پا غضب دا اللہ بانی فقط با آب غضب من اللہ یقینا ناختا شده پا لوی غضب دا اللہ ازید گردی دوی دو زخ او بد دیر گردی دو دی آنچی متحرف اللی قتال گردی دن کے دری تکی دن کے دو پارا دا جنگ یا زینی ان کے اخپل مرگرو تا ہر طرف تو کنا پر طرف کی دن کے شی دا پارا دا جنگ کافروں میں کے گیر دے میں کے بدت حکم دا مر نہ تختی وہی چیز بس حکم کافر و سردار طرف نہ رہنا دی خدا نے چیز کی او طرف تو ازم او دا بار نہ پہ حملے شور حکم دا تحرف لے قتال لے او چل جنگ پر زور نے واضح دے دے واضح الحرب خدا جنگ کو چل لے تدبیر دے دین دا جوادی دے سنگر مورچل کی جوادی دے کافر دی دار طرف نے بولی دے سو چکی چولی نا زلگ روسوشن پل مرگرو تزانو رسوم او پا شریک وانی بیا تدبیر جوڑ کو نو دیکھو دا جنگ دا پار روسو شیر او تدبیر کئی و تحییز تحییز زی نیول نیون که دی زی لون که پل مرگرو تا فیاتن دلا نو چی دا نی او دی بیا شاکی قانون دا شریعت تن دا اللہ پا غضب باندی اختره مبتدی تا کم سخت دا چی بدعات جماعت کی کئی یا بدعات محرم کی کئی یا بدعات پر ربیع الاول کی کئی او سرد او سنت تا پیغمبر تا شاکڑی دا او مرگ نشتے پکی او چی مرگ دے تختی نو پا دا غضب دے مرگ پکی نشتے او دیاری نا چی گڑ بڑ بجور شی امامتی نا بمی باسی او بل سو او دا سنت دا پیغمبر تشا کری دا فقد باء بغضب من اللہ وما اواه جہنم وبئس المصیر پا نفر معنی مدد ندے مدد دا اللہ رب العالمین پا قولو بانی دے یا اللہ مدد کی نکی گی گوری نا سمر لگوائے میدان کی دا بدر اللہ سمر برے در کرو نو ندی مردار کری تاسو کافر لیکن اللہ مردار کرو تورا در مسلمان لگی دللا گٹا در مسلمان لگی دللا چوب لغوڑ پی در مسلمان لگی دللا غردی دلی دی اوی تانی دی وجلی اللہ اوی ما وجلی مطلبی سده ستا اللہ سوزولو حرکت کولو برکت زمان لازکیو برکت پکی ما چولی شوی مداسی دا کارگزاری بیانولا پیغمبر علیہ السلام تا ای ما کافر بانی گزار کاو تورو می پیراوڑو لیوا ای زما گزار لانو رسی دلی چه اغا دو توتی و غردید او آواز می واور سپر اولان دی چه اغا اقبل حیزوم اقبل حیزوم آواز می واور رسول علیہ السلامی من مدد السماع الرابع دا دا سلورم اسمان اغا پلتنوا دا دا غو کومکو چه اللہ را لی گره نو تورا تا خوز اللہ را اخلاس کڑی تا دا وولی اللہ دی فرشتو وولی اغرد دلی فلم تقتلوهم عباس رضی اللہ تعالی نوی نیولیو لسنیو لتردی دی پیغمبر علیہ السلام تا پیش کو او کچی تو انیا لگ دی کامزوری رسول علیہ السلام دی لگتا و کتر عباس تا و کتر حیران شو چه دا دیو دسنگو نسو اگر افتاری که عباس و خیارو اپوشو ایده دنیم نیولی تعجب مکو ای چا نیولی ای سوکو زمال اصنیو تلد دیده تفمخ کرم رسول علیه السلام ای سیوه خو نیولی ادی قیدی تده یعنی دیده ایسابی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم ده نفر کارو ده افرادو کارو اور پیغمبر علیہ السلام سے نفی دے شرک فی تصرف دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اول نفی دے تصرف دے اصحابانونا دے نفی دے تصرف واقدار اللہ دے دے پیغمبر علیہ السلام نا نجی وجلی تا وما رمائی تا نجی رسولی شگی خاوری تا کلچی دے رسولی کلچی دی وشتلی دے لاسون دے لیکن اللہ رسولی دی امانا میں اکڑا رمیت یو دے مطلب کی میں فرق رہا اس کا ما رمیت نجی رسولی شگی کانی تا کافر ہوتا ایز رمیتا کری چی دیوشتری ویدلا سنا لیکن اللہ رسولی دی ما رمیتا رمیان موسلن لطراب الى عیونہم ایز رمیت ولیکن اللہ ایز رمیتا ترابا الى جہتہم ولیکن اللہ رمائز ہوا الموسل ابن جریر ہوئی نور عالمان ہوئی دا فعل دو حالتوں دی بلکہ دری ابتدا انتہا وسط ابتدا انتہا عام مخصوصی کی وعلمتہ فلم یتعلم سبق میں توخو غزدہ نکو نچہ علمتہ وی نبی علم یتعلم سنگا وی علمتو پہ اعتبار دے ابتدا دے فعل لے زما دا طرف نہ تما کو دن کرلا فلم یا تعلم انتہا دفعل چیز دکول انا غران رہے آسل نشو دا شانتا رمیتو فمرتو میا ما اویش خوکانے پیو نلگی رمی کی ابتدا دا ما خوکانے اوگردو خوکانے غطاو نرسے ابتدا مصبت انتہا منفی کی گدا سے دا شانتا تووائی ادبتو فلم يتعدب ما تا اخلاقه خو آغا پی کاربن نشو آغا پی تیر نشو یعنی عملی عملی پیو نکو نو کل دوالا موجود شی علمته فتعلم نو آغا ذکر ادبته فتعدب ما تا عدات قوی نوخو نو آغا پا غیبانی پابن شو نو دلتم دا قانون بانی عمل کرده اس بات دا فعل دا اول کئی پیغمبر لا او نفی تی کئی دا آخر اس بات باری تعالی لکئی اشتل ستا کارو خو رسول ستا کار نو رسولی ما دی او دا علت گردی دیدی بیا چه رسول دا اللہ کارو الانفال للہ والرسول وجد دا اللہ کارو الانفال للہ والرسول ابتداء انتہا مراد دی حدیث کی راضی جبریل راغے منزیو کو دو منزون اول وقت نویلی صلی علی الظہر حین زالت الشمس صلی مازیدہ چھے دا مازی معنیو کنو بطلب بداشی موزی لالا کڑیو کل چھے نور زائل شو نور چی اوڑی نموزی لالا کڑیو نموز غرما کیو شو نو غرما کی خوموز من دی نکی نسمت لبی دی موزی لالا شورو کو ابتداد سوالات اکڑا ہی نزالت شمسو دقشان تا نورو منزلو کیوں نپا دوی مرزی بانی بیاوی صلی علی الظہر ہی نصار ظل کل شہن مثلہو دا مصبخین موزی لالا کڑاو کلا چه دا عرشی سوره دا غیوم رشیو دا غلطا که صلا مانا سی انتحا دا موزی ختم کلالا کلا چه دا عرشی سوره دا غیوم رشیو دا اول صلا که شورو دا دویم صلا که انتحا دا کدا انتحا و نخلی نمانا غلطیگی صلا لی المغرب حین غربت الشمسو دا ما خام موزی لالاو کڑاو کل چه نور پریوت چه نور پریوت نددین روسی لالا دا ما خام منزو کو موزی لالا کڑاو چه نور پریوت نموزی لالا کڑاو دا غوخ کی دا پس تا غروب و شفص نبیا ما خامی نداغی مطلب داو صلا لی المغرب موزی لالا ختم کو کل چه نور پریوت یا موزی لالا شروع کو کل چه نور پریوت ابتدا وایا انتہا ہوا ابتداء انتہا دوار مرادی دلتا کیوں مسئلہ دا صلی علی المغرب موزی لالا شورو کو کل چی نور پیغوت ما خام که دو وقتون نی دی یو دی اگه که ابتداء انتہا پیغوت دی ویلی شوی دی دلتا ہم مانا دادا او دا اللہ اولی اکرارو چی از میخ تو کی ایمانوالا و بانی دا اکفل ازانا از میخ کل خستا سخت بھی پیراوست چیز اخکارا دشمن ضرور دے از میخ پہ کو مدد میکڑے دے یا چی خو کی ایمان والا و سراد اخپل ازانا اخکول دیر خستا یقیناً اللہ دے وریدون کے ساسو دے فریاد اپو دے ساسو پہ حمد و درد بانے دے کافر و تکبر دا ہر سمیو کرلو تاسولی دے ذالکم فعلنا ذالکم یقینو کہ اللہ دے کمزور کہ ان کے تدبیر دے کافر ہو دو تدبیرونه کې الله دو تدبیر ختمي کتا صفته واینی قینن درال تا صفته تستفتحو د فتحنا اتستفتحو د فتحتن دوړ باندې عالمانو کړی کتا سو فیصله واړی چې څوک دې په حقا نو فیصله درالا ایمان وا کافر ته وي او کتا سو مدد واړی نو مدد د الله دراغه مسلمانانو ته وي کافر ہوئے یو کنا جی صورت کی راضی ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ندلتے اقم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا تاسو غواڑی جے پا حق سوک دے فیصلہ اوش ولے اور تاسو سوال کرے رے نہ فیصلہ اوش رکنا تاسو پڑے اگو اڑ دی تاسو ناکام اگو کامیاب دی اور تاسو سوال نکول نہ مدد غوتون مدد در آگے مسلمانان اکا من سولے تاسو دا کفرنا من سولے تاسو جنگنا دا تاسو نا دا غوڑا او که گرده تاسو که ولو تاسو دشمنه دی اسلام نو زبا در گردم سزا در کولو لا که تاسو ای چمنگ اتحاد جو کرده ده او زمنگ سر اسباب دی مواد او زمنگ سر کومکیان دیر دی او منگ نفر زیادیو اچاری فایده نشیر لری کول استاسو نت مصیبت استاسو جماعت استاسو ڈالا ایسم اگر کدی رزیات ای او دا ذکا یقینو کہ چ اللہ دے سر دیمان والا ہونا نو تا سو ٹول رہے دا شیخو کامیابی دے نشی عبداللہ ابن سالبا روایت کی انا با جاہل قال حینا التقى القوم اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم نعرفه فاحن هول غداتا فَأَحِنْهُ الْغَدَاتِ اللہ پا من کی چچا سل رحمی ختم کرا او من کی چچا آغا سراؤڑا چی منگئی نپی جنو یعنی دی ابراہیم دین کی اغا نو فَأَحِنْهُ الْغَدَاتِ اللہ ساری مڑکا او منگا چن اخلاص کا فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحُ دے دے مُسْتَفْتِحُ اِن تَسْتَفْتِحُ فَقَدْ جَاكُمُ الْفَتْحُ مسند احمد پگم جل سلور سو یو مخبانی روایت نقل کی فیصلہ اوشولا اللہ ایماندار کامیاب کر او دائم ویلو ولو کثرت فتح کامیابی پر جمہوریت ندا نو چاچے فتح و کامیابی پر جمہوریت کے خودا پر ڈیروالی کے خودا ریر اللہ دا قانون دشمن دے یو ادا دویما جمہوریت کے دے نشی چپاگی دے فیصلہ رش مثال دے دری ممبرانو درے تو یو مرکز تا دریو سو تن یو لوٹ ورکو یو کم دریو سو تن بل لوٹ ورکو ایو دا پاس دریو تن بل لوٹ ورکو نہ سو ووٹران دی دری سو یو یو کم درے سو بل یو باندھ درے سو بل چاو گٹلا یو باندھ درے سو والا گٹلا وہ اکثریت دے دے اکثریت دے بل پلا یو کم شپک سو دی درے سو دی یو دی وہ نہیں دا گٹلی یو کم درے سو دا بل دی وہ دن دا گٹلی دسر ڈیر نہیں دی ایو سر یو دا پاس دری دی وہ دسر ڈیر دی دو گٹلا جمہوریت دے طرف تا دے اور کثرت دے طرف تا دے کثرت و ابل طرف تا دے چلتے ہو کنش پک سا ہوتا ندی پاک سریعت ہو گٹل ہوئی پاک سریعت ندا گٹل دروغ ہوئی جمہوریت ہوئی دروغ ہوتا جمہر تو علیہ کلام لبست ہوا لی خبر میں پہ جمہورا کرلا مانا گڑا وڑا میں کرلا ہوتا وہ ساغا پدی نہیں پوئی گی جو امان ہو گٹل پہ جمہوریت باندی نو دا نور دو پدین پی جتا کرا گٹ اللہ جمہوریت خبالی چی پر نو سو کی تو سلور سو اوٹو نو واخلی نو تا خو پاگی کیو دا باندی در سو اغسی دا ندا گٹلی ٹک دا منگا ام ندا گٹلی خو تا سرم کسرت نیچتا دی کسرت بالی چی دینی می نزیاد تا واخلی دینی می نزیاد تانی دی اغسی تسنگا وید اکسر دا ویداری ما پر دیتوی دوکا جمہر تو علیہ الکلام اذا اخبرته بما تريد وتخفي منه ما لا تريد كما چې استاد رضا نو هغه مخې ترګن کی كما چې د توقتاوان او د نقصان نو هغه مخ ته نه پټ کی دې ته جمهوریت عربي معنی هم دغه ده جمهوریت ټول دوکا ده ځکه قران وی ولو کثرت اگر کډیری جماعت تاسو یقینو کہ اللہ دے سر ایمان والا ہونا. اول قانون ذکر کو جنگ کی پشان سے جانانا لالا بجوڑ کے امزول پی غرونا پشا کے گمو پختون قوم کی دا جنگ اور دا جہاد جذبہ فطری دا پیدائشی دا خلقی دا پختون او اسلام پختون او جہاد دا لازم و ملزوم دی لکا عرب او صاف عقیدہ عرب او جہاد دا تڑلی او صاف دیو بل پورے پختون دا اسلام اہم عضو دے دا خبرشتے چی پہ اسلام چا پوکڑے نہ دے ناغد اسلام پہ نمبانی بھی اسلامی کئی خووی زانتا مسلمان پہ اسلام ننگ کئی اپا مسلمان ننگ کئی او اسلام بانی چانی پوکڑے نو او بیا بہادری شجاعت او جہاد دا سر لازم صفت تے دغه وجه ده چې د نننا سل کاله مخکې جهادونه کېده د پیرنګي سره په مختلفو ځایونو به کېده او مستقل عسکر نه و د پښتون قومي عسکر به د کلي کلي نه به جهاد ته تیار شو جنډې به تړلې مجاهدین به خوشحاله خوشحاله په فخر روانو او مجاهدینو باندې به میندو خویندو خزو سوتون بیوی سندری بی پی بید خوشحالینا تمنون بی پیغا گول جرل نو غم نو پریشانی نو خادی بوا خوشحالی بی کورا اچه با خبر شو چه مرده نو تپوس بی کهو چه پا مخالا گیدل لی که پروستو که با پا مخالا گیدل لیو نو بیا بی پی سوتون بی خوشحالی دبا اچه با پا شالا گیدل لیو نو طبیعت پی خراب دا بے پی غور گنو خزی با پخاون سو چونوی چه مر بے راول خوچی گزار با پسینه و پا مخ لگی دلو مور با پفرزوی ساعتوی خور با پخور سو چونوی خوشحالی دبا خوچی درستونو بے لگی دلو نو جارل بای چه پی غور لالم جو شرم ارومیم دمیان زلار خاونمیم دمیان زلار دا دا سلو کالو نمخ که پوری دا قانونو و تاریخ دا پختون رکتے و در سلو کال نرسته اولا مزاج بدل که فطرت بدل که پا پیسو بانده او پا تم و لالج او پا فرقواریت بانده فرقواریت بدتر شده دل جوڑ دل بدتر شده ناکار شده نبل نشده زد و عناد و تعصب پیدا کی ده یو بل قاتلان بو یو بل سر با مری پراتو یو بل سر با دشمنه وی جهاد موقع چه برالا نو ڈم بیولی گو چه تا آغا مرچی لزا زبا دی بلی لزم چه دوارا یو زیکی گو نو اچه سو کور تا نی رسی دلی ات زو کور تا نیم رسی دلی زندنه تا زد سویم نم ماتا سوائی جهاد لبطلل پا پتنو کی بطلل و دا بیوک رو نخونه چه پا یو بل نبرسو نو تا آغا دی که کنه زبا دلتا کنه دا سی جذبه ها دا جهاد خو چه فرقه را لدلی را لدی نو ڈالی دی پوری راو رسی دی چه پلا رزوی دیو بلن جدا کرو رو را رو ری دیو بلن جدا کرو دیو پا کور برگا دا ادا بل پا کور شنا لگید اللہ دیو پلا رلوا دی یو بی برگ که بلی شین که دیو پلا رلوا دی دا تاسو فرقواریت دا سی بدتر ناکار مرز دی زکر قرآن وی لا تتفرقو ما بیالیگی یا ایماندار وی زانت ایماندار وی بیالیگی یو دشد یو بل سرا برگا لرکا شنا لرکا سرا لرکا که لگای یو جنده کا سپینا جنده کا ده اسلام یا تو را سپینا کا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو جهادی جنده او یو ده اسلام جنده نخا علامه دا که کنا ده دا خکارا ده منافقت نخی ادری دلی د بیمانه د منافقت نخ ښکارا ودرولی چې زه بیمانه په دې ډله کېم ابل وی زه بیمانه په دې ډله کېم کی ایمان وی غیرت وی نو یو په پارٹی وا یو په ډنډا وا یو په ډله دا چا جوړی کړی دا چې ځان ته مسلمان وی هغه جوړی کړی بجنی راست افتراق و اختلاف. نبی علیہ السلام وی دروها فإنها منتننا دا قومیت و دا ڈلی آواز پریده دا سخا دے سخا بجبیدار دے نسخا ولی تس غن سخا کئی زن ولی بجبیدار کئی نخونم دا دیوا مشاکی گا پا جنگی لالا بجور که دا مزولو پی غورونا دا نخوا دا اثارو دا دی چی وجلت قلوبو هم او دا چا یر نشتی دنو دا یو اللہ یر دا اد یو اللہ تم دا مخلوق بانی نظر نشتا دی یو قانون داو جنگ کی قانونی ذکر کر دویم قانون دویم قیدہ ایماندارو اطاعت دا امیر اطاعت دا مشروع کا دا امیر اطاعتو کا دا امیر خبر منا ایماندارو منای دا اللہ دلی گلی وان اوڑا اتنا پدر سیار چتا سو اوڑا حکم وارا دا بیاتنا اوڑی مشای پشان داو چی منگو اوڑا دا دو منری ندی سما سما ہوں آگا مانا دا اس چمی ذکر کرنا ابتدا دا فعل انتہا دا فعل سمینا وغوگو آوری دل ابتدا دا اور سمینا عملی منل انتہا دا نو پا غوگو دی آوری دا و پا دلد دیو نمندل پختانو وی خبر زما آوری دا نو خوری دلی پا غوگو کنا وی در زلد پا غوگو آورا یا توی خبر زما وا نوری دا کنا اگا آوری دلی وواد نوری دا یعنی عمل لپنو که انتها مراد دا خود تا پختون تاو ابتدا دا فعل انتها دا فعل آقای دا پیرتا تا پتا نفیگو یا چل نوری ووی با مقه تکی بوی چه کم تای وای پخبل جبا و مقه آده آقا کئی خود پا دا قصو دی نفیگی وی روڑه می خواله لیوا روڑه بخورم الک دا تا مازی وی که مزاری و ملاسه پا خوده یقنو که دا وہی ماضی وہی بمزاری وہی بے استقبال تاکید بکئی کلکن بکئی کنزا بیک دی کلام بدعا ادرے والے پر مختلف اندازوں با نہ فصاحت پی جنی نہ بلاغت پی جنی نہ دی بدی پی جنی نہ دی قواعد پی جنی پیش بان دی پو زکا فطری جو بڑا داغ پیدائشی جو بڑا وہم لا اسمعون اغور دلنی اورینا یعنی منینا دا معلوم شلا کنا چکم عمل سرا قول سرا عمل تل نہیں اگا قول کلا قولین دی قول الا قول لے چھ عمل سر مؤید راشی مؤید شی فیه ایضاح ان القول لا یکون الا بالعمل ان القول لا یکون الا بالعمل ابن العربی وی نمانای خلاف نکل اشارت ہم بتر پزند سر اللہ سخا اکان دیو چارا چارا گان چن پوئے گی مانا عمیون کان چارا گان دل دان دی خبر نمانی انو تو گوئی دی دا بدتر خلق دی کمالوشی اللہ تفضو کس خیر یقینا نواب ورد دو تا خبر اوبلگ دو تفضلو نباندی اسمعهم اگا انتہا مراد دا لا اسمعهم یقینا پزلو نبیتو آوری نوی بمانی پی او کدا نی ولو اسمعهم اکتا وارو تا تشبغو گبانی نواب اولیدو دمندلو نی حال لائی چیدو بیا میشا مرخڑا ان کی کلام کی پا ظاہر کی ستزاد او تنافی معلومی کی کنا کدو کی اللہ تا خیر معلوم شی نو خبر با تواو ری اچو تواو ری نو دو با اولی ای با مخڑا ان کی نو خیر بیا سنگا معلوم شو اتولو تولو دوزل راغل لے دا دمین دا چی لری کی نو کلام با مربوط شی مطلب بیت شی لو علم اللہ فیہم خیرن لتولو وهم مردون تا سوئے کن حد یو ست مکرر راشی نو حد یو ست دمین دا لری کی نو کلام صحیح پادشی نتیجے گا نو دا چی لری کی نو مطلب بدا شی لو علم اللہ فیہم خیرن لتولو وهم مردون نو صحیح کی گی مانا اللہ تا خیر معلوم دے بیومی آراز کی ذکر میوی حد دیوست اگر تا ہوئی اصطلاح کی چی اگر مکرر راغلی لفظن هم خو معنن هم که لفظن نه همی خو چی معنن مکرر گی نا اگر بلی رکی دل تا اسما اسما که لفظ کیاو دے خو معنی کیاو ندے اول اسما دا قبل اول اسما دا ادویم اسما تش پا غگون اوری دل دی حمد پا کی نئی خیر پا کی نئی پا غوگ با اولی خو منی بینا چه خیر پا کیی نو پا غوگو با واوری خو پزر با او لگی اللہ با اولا پزر او لگی انابت شتی نو خبر پا غوگو مو لگی دا خوزرت هم لارد عملی شولا انابت نشت دی زد دی و عناد دی نو تش پا غوگو با واوری زرت با سلار شی تعصب و عناد با نور دن نشی هم دخلو بالکفر دخلو بالکفر و هم قد خرجو بی سورت النساء کی لسی دی کنا دخلو بالکفر خیر پک نو زلون کے شرو دے شر دے خیر سر بیان تناستی نچی ناستی نو پگڑے نہ لگے دلا لم یعلم اللہ فیہم خیرن فلم یسمعہم خیر پک نو نہ اللہ تو پگڑو نہ لگولا نو سوشو خرجو بی سوشو تولو وهم معرضون غور دل پد جہال کی جمع کھڑا ان کی ایماندارو دو قیدی بیان کری اولا پشانشی نبچ کے اخلاصی کے نا دویما اطاعتو کا عسیانو نکی چرتا جنگ کی دا امیر الحرب خلاف دیو کو نقصان دا تدر رسی واقعہ دا خود پا فکر کی ککنا فکر کی رونسا چه سنگا غلطی شیوا نو نتیجه سوا چیوا دا حال بدی درین قانون ایماندارو امن دا اللہ و دلیگلی کلا چی بلی تاستا تاسو اغکار تا چی جندکی تاسو جہاد سخت مامل دا نو چی اللہ و پیغمبر تاسو جہاد تا بلی تاسو جندون پا دے کی دے نو اغا امانای کوئی نمانای نو ملو باشای که جوندیم یه خمر باشای حیات جهاد بانی رازی بقاو جوندون بین الملل و بین الاقوام که دا پا جهاد رازی چه جهاد نی نو مر بای دبل پلاس که بای دا سبای لکی دا ها خامار خود مداری پر توکره که پروتی سر نشو چطو لکه سرو چطای ابو کتا که سر دی سر با دی کتا کری پا جہاد بانی سر اچتی گی لوڑا رازی نو درم قانونی ذکر کر جہاد تا تیار شا سستیو نکی لما روحی کم جہاد تا حیات ویل دی جہاد تا اصلاح ویل دی جہاد تا قرآن امن ویل دی او خلکو تسجو کرو جہاد تا بایدہ روکا دا او جہاد فساد دے جہاد بی امنی دا دا قرآن پا زد روان دی جس سو قرآن ہوئی دو بداغی پا زد بانی دی گیا شی یقینو که اللہ پردر آوالی پرد کی گی ترمیند کی گی پا میند دا بندہ او دا زلد دا کی زلد تشه دا ارادہ دا زلد دا او دا دیدار اراده ترمیند دا اراده دا خلی کارده که دا زلد دا زلد کارده کنا خلبانی خوبه او وای نیت د زړه کار دی په خلوغو به ټکی وای چې دا دلیل کې ته د زړه په اراده باندې لاس پې خدای چې د زړه اراده هم دغسې ده نو د قلب نه مراد اراده که سستی وکړي نو په زړه کې به د اثر د سستۍ پیدا شي زنګ به پرې ولګي بیا به ته اراده کوم چې زه دا کار وکړم خو کېږي به دننه نه دا اولې منځ کې پرده راغله اوس پختانو بوی کنا ویزلو میکی گی چی دا اخگار میو کرلی خو بس جو نیشی رانو دا نکی دل آقا پرده دا دا اول نتا نوی سس شی نمیز که با دا پرده اخیر نو را غلی پرده با نو لگی دلی خو چی تا سس شنوز پرده و لگی دا نتا با اراده کرو مو کار بدن نکی سستی برا دی ویزما دیر اراده دا خو جست تقاضا مخیر را لن اراده دی نو اراده آقای لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً تیارے ہو کی غیر تیارے کل دا غواق نا ارادہ کلکی اس تیارے شورو دے نا چنک ایسے دا خلی خبر دا چی ارادہ میں دا نا تقاضا بخامخارا زی تیارے ہو لکول غوختو لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً ام دا مسئلہ ذکر کر یقینو کہ چا اللہ پردہ کئی پا میند بندہ ہو دے ارادے کی یقینو کہ اللہ ترطبہ تسغنڈو لشائی تلقین دے دا جہاد طرف تا دا مخکولو اوی رے گئی دا پلیتینا چون رسی اوی رے گئی دا سختونا و ویرے گئے دا فتنے نا ویرے گئے دا منکرنا چی او بند رسی خامخا صرف آوتا چی زیادہ کڑی استا سنا یوازی یوازی ظالم تا مرتکب تا بے سزا نرسی سزا چی رازی نو ٹولو باندی برازی صاف خبر دا کنا یو سڑے پچم کی لگیا دے ڈیران کنی نزدی ڈیران کنا سو بدبوئی یواز دے کنستون کی باندی لگی کنا پا دے لاری چی سوک دے پا ٹولو باندی لگی دا گاون یا نو ٹولو تا باغ پلیتی رسی دا شانتا چی سمنکر کئی نو دا دی منکر اثر یوازی مرتکب دا منکر لنده دا دی بدبوئی با پا نورون خوریگی نکه دا دنیا چه تکلیف پریشانی رازی نو آقا با پتولو رازی بیا یوازی مرتکب دا منکر لنده اپا پتولو رازی نکه زن بچ کول غواره دا دنیا دا تکلیف نا دا آخرت آقا نا نو بچ که زن دا فتنی نا ابتلا نا از میخ و سخت نا یا دا نارواو نا چه چری با اون رسی زادیاتی که اون کتستاسونه یوازی نورو تموم رسی یقینو که اللہ دے سخت سزا اور کولوارا ما پشاکی که پا جنگی دا امیر مانا جہاد جون دون دے مرگ ندے حالت تا دے گورا یاد که چو اتاسو کمزوری پا ملکی یری دلے چی دلبا کی تا پتونگو گووی تاسو خلق تخطف دا چرگ مرغی دانی انول پتونگو بانی پا مکوخو باندی تک ورکی دانه تیری تک ورکی دانه تیری فرزول مرزول پکی تنیشت دی نو تاسو بانیم دا قشان تا تونگی وولی شوی او وولی که دی اللہ خلاص که اللہ باش کده نو بیا بد بانی دا حالت راشی کنه که تاسو سو سنسوی بیا بد بانی دا حالت راشی یوشو کو ان تداعا بکم الاممو کما تداعا الاکلتو الى قصعتها نزدی دا چی امتونو بتاسو بانی یو بلتا آواز کئی چی رازه چی ورزو پی اتحاد بجوڑی اوی برازه چی ورزو پا دی مسلمان بانی پا دی افغانستان باندی کما تداع الاکلتو الى قصفتها لکه خوراکیان چی خپل خانک و کاسیتا نور را بریو رازه چی خرو رازه چی خرو دسترخوان لگی دل لی خوراک تیار دی رازه نو دغسی با خلق تاسو مانی یو بل را بلی وی منگ بل لگیو نو رسول اللہ علیہ السلام نا ولیکن دخلکم الوحن لگ با نئی ولیکن دخلکم الوحن او بل روایت کی ام دا مانا دا کردی دا فدی کلماتو ماندی ولیکنکم غصاؤن کا غصائی سیل تاسو با دیر یی خو خاشاک بای لکا سیلاب چی خاشاک پو مخ کردی دسی بیتا سو مخه کریه ام دغا تعبیری پا دیدی کرکا دخلا کم الوحنو تاسو که با وحن دن نشی اصحاب وحن کم زورتیا تا وی کچوالی تا وی اصحابانو تا دا خبر ناشناخ کارا شوا چه مسلمان دی او پاگه که با کم زورتیای او پاگه که با سستی پا جهاد کی دا دی وحن مطلب بدا نی نو تا پوسو که مل وحن دا اللہ پیغمبره دا وحن تشه دی چه تای منتظر تای رسول علیه صلاة و سلام وی حب الدنیا و کراهیت الموت دنیا سرمینا از جهاد ننفرد دا مرگ نتیختا دو خبری بیان کری از دوال یو بل پوری تولیدی دی چه دنیا سرمینا نی نه دا جهاد ننفرد نی و چه دا دنیا سرمینا راغلا نه دا جهاد ننفرد پیدا شد اوز با سستی پاگه که اوز با وای چه دنیا دیره ده کارخانه وی دکانو نوی مارکیتو نوی کورو نوی و داوی و داوی اچه جهاد که خدا سیدو نو پکی تر بر کی پاتی کی دخلکم الوحن حب الدنیا و کراهیت الموت نناغ حال ده مسلمان داویلیو فتقو فتنتان لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا ده دنیا محبت ده جهاد نه نفرت دا بس صرف دا منکر کون کلا نی دا سستی و مرض با پتاسو کم خوریگی بچ که زان ندینا نو بیان دا ذکر کلا قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس یری دے چتا صبح وانی پٹنگو ٹنگو بوئی خلق اللہ زیدر کا اخلاص کے فاواکم نو زیدر کا اللہ مدینہ مضبوط کرے تا صبح مدد پل باندی روزی در کر دا لاونا دلو کے نہ بمڑے رہی رزقکم من الطیبات اطیب الطیبات نہ کافر مال لے چ پلا سے راولی جائز طریقہ پغلا نہ وہ دھوکا نہ وہ جائز طریقہ بانی من الطیبات دا پاک گسی زنونا و حدیث کی راضی و جعال رزقی تحت رمحی جعال الذلت والصغار علی من خالفنی زما روزی زما دا وصلے دلان دیکھے دا وصلہ باندے الذلت اخواروالے دا زما پا مخالفی خیدے خونہ اکڑے دا زالار علی گلم بسیف توری سر علی گلم بین ایدائی الساعہ دا قیامت نمخ کی مخ کی او دیل ایر علی گلم چی کافر گٹی نو زبے گٹم بعستو بالحصادی ولم ابعث بالزراعہ زیر بلو لر علی گلم زی کرولو لر نیم را علی گلم نو چی کل مخلوق حب دنیا پیدا شو کرل عبادول جورول نالول کولی کول نو کراہیت الموت سر را گئن نو چرا گئن نو زلیل شو مرشو مردار شو وجودی ختم شو وجود دا مسلمان دولتی وجود دنیا کی نشتی دولتی حکومتی وجود مطلب تی چی دے پا ہر تک مستقل لے دا دا طولی منصوبی اطول پراجیکتون پراجیک دا طول دا دخپلی خارجا داخلا عمرانیات صحت تعلیم سیاست عسکر او دا شانتا نور دا طول دا دخپلی داخلی پالیسی اخپل دا خارجی اخپل دا تعلیم اخپل دا تجارت اخپل دا سیاست اخپل دا معاشیات اخپلی دا غد دولی وجود دیتا ہوئی نا دا دولی وجود پا دنیا بانے دا مسلمان نشتی طول اللہ طول پالیسی خارج دی او کا داخل معاشیات تی کہ عمرانیات تی کہ تعلیم دے کہ صحت دے او کہ محکمہ دا عدل و انصاف چوتا ہوئی قانون دا طول مستورد دے من الغیر دا بار نبرا دی تا صلب النخ پاکستان کے دے تیلو بین الاقوام مقرر رہی تک سنا گمرک دا با اغو مقرر رہی ددیش به دومره ماسولی ددی به دومره ددی به دومره دومره به ددی نه به کم ناخلی دا بیده دا باغه مقرری دا شانتا ټیکسونه په دکانونو کورونو موټرو گاډو دا ټول باغه مقرری کاغه منی ویزه دل په 100 روپے در کوم کاغه نه منی مسود بن زدل نظر